Semenjak terasa hangat kian memanjang, semesta lagukan satu nada cinta, dan dua hati manusia penuh rasa bahagia. Anugerah Maha Pencipta, dan burung pun terbang jauh mesra, bawa kabar cerita indahnya cinta hati manusia. Dua hati terusik cinta, getarkan rasa, hadirkan nada ceria. Dua hati takkan kuasa membendung rasa indahnya asmara. Membendung rasa indah.